السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. असीं वरी पढ़ूं था सूरत कहफ़ ॾांहुं, कहफ़ पढ़ूं था. हेसि ताईं असां एकटीह आयतूं पढ़ी छॾियूं आहिनि. पंहिंजी पहिरीं एकटीह आयतुनि में जेको असां हेसि ताईं पढ़ियो आहे उनमें हीअ सूरत अलहम सां शुरू थी थिए. हिन में अॻिते इनशाह चवण जो हुकुम आहे ऐं हाणे जेको किसो पढ़ंदासूं ॿिनि बाग वारनि जो उन माशा अलाह पढ़ण जो हुकुमु आहे. ऐं हीअ सूरत जेका आहे सा जुमे ॾींहुं पढ़ण जो रसूल पाक सलाहु वसलम हुकुमु कयो आहे. सुभाणे जुमो आहे ऐं लॉकडाउन हिते हले पियो. अॼु ई कहिड़ी तारीख़ आहे? अलाए पंहिंजो अप्रैल शुरू थी वियो आहे. अलाए पहिरीं आहे, ॿी आहे, कहिड़ी आहे? सम्झो छंछरु ख़मीस जो ॾींहुं आहे, सुभाणे जुमो आहे. सो बहरहाल पहिरियों जेको अठ आयतूं आहिनि हिन सूरत जूं, उन में अलाह ताला चए थो त हीअ क़ुर शरीफ़ रसूल पाक सासन जे मार्फत अचे पियो. इन में बशारत बि आहे, इन में वॉर्निंग बि आहे. इन जो जेको ख़ासि मक़सदु अठनि आयतुनि जो इहो आहे, इन झलना हीउ जेको असां ठाहियो आहे रंग जेको सोणो धरती जो आसमान जो सुहिणा जेका रखी अथऊं या तव्हांजे लाइ इतिहान जो इम्तिहान जे लाइ रखी अथऊं, त ॾिसूं तव्हां मां कहिड़ा अमल सुठा थो करे माण्हू. उन खां पोइ नाईं आयत खां वठी छवीह आयतुनि ताईं असाब कहफ़ जो ज़िक्र आहे, जेके मतिलबु त अलाह ताला हुननि खे ईमान ॾिनो ऐं पोइ रबतना कुलूब हुननि जो कल्ब जेके आहिनि मरबूत थिया, हम आहंग थिया ऐं हिकिड़े लेवल ते बीठा. उन खां पोइ अलाह ताला हुननि ते रहमत पंहिंजी जिन छा वर कई हुन ते कई पंहिंजो नाज़िल कई ऐं अहिड़े नमूने सां उहे सुता पिया हुआ, हेतिरा नंबर हुआ ऐं हेतिरा साल हुते रहिया ऐं हुनजे मस्जिद ठाहियाऊं हुनजे वग़ैरह वग़ैरह इहे ॻाल्हियूं थियूं. उन खां पोइ हुकुम थियो रसूल पाक सलाहु वसलम खे त तूं हीअ आयतूं क़ुर शरीफ़ जूं पढ़, हक़ ऐं जेको आहे सो अची वियो आहे रब पाक वटां. जंहिंखे वणे सो ईमान धारे, ईमान रखे, ईमान अख़्तियार करे ऐं जंहिंखे वणे सो भले पंहिंजे कुफर में रहे. कुफर वारनि जे लाइ असां ही सज़ाऊं रखी छॾियूं आहिनि, जहनम जी तयारु करे रखियो आहे ऐं मोमिननि जे लाइ असां ही चङायूं रखी छॾियूं आहिनि. हाणे इहे ॻाल्हियूं थी वियूं एकटीह आयत ताईं. हाणे पढ़ूं था इनशाह आमिनीन ॿटीह आयत खां. हिते पहिरियों जेको ज़िक्र थो अचे सो हुन ॿिए बाग बाग आहिनि, ॿ माण्हू आहिनि, पंहिंजा पाड़ेसरी आहिनि या दोस्त आहिनि या भाइर आहिनि या छा बि आहिनि. हिकिड़े जा ॿ बाग आहिनि, हुनखे घणा पुट बुट बि आहिनि, घणा नफ़रत अथसि हुनजी, हुनजा मदद करण वारा घणा आहिनि. ऐं ॿिए जो बाग जेको आहे सो एतिरो को हुन जहिड़ो भलो कोन्हे, पर पोइ हू जेको फ़ख्र में अचे थो जंहिं वटि बाग घणा आहिनि, ॿ आहिनि ऐं हुनजो रिस्क बि सभु कुझु ठीकु आहे. पोइ हुन लाॾ कोॾ में अची थो वञे, हुन फ़ख्र में अची थो वञे, पोइ ॻाल्हि करे थो हुन खां त आउं तोखां भलो आहियां, क़यामत कोन थींदी वग़ैरह वग़ैरह. त इहो जेको आहे सो उते बि जेकॾहिं थी पई इतफ़ाक़ सां त उते आउं वरी बि तोखां वधीक सुठी नमूने सां रहंदुसि, मतिलबु त अलाह मूंखे वधींदो. पोइ हुन त उनजो वरी अलाह ताला बाग जेको आहे सो साड़े थो छॾे, ख़तमु थो थी वञे कंहिं भला जे करे जेका राति जो अचे थी घुमी थी वञे हली. हाणे उनजो ज़िक्र आहे. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وادب لهم وصل الرجلين جعلنا لأهديهما جنتين من أناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. فرمائے تو وادب لهم مثلا وادب بدھائے ان کے ठाहे हणु, यानी दरब कबो आहे धक हणु कंहिं हण खां ठाहे. दरबल मिसल चइबो आहे पंहिंजो ज़रबल मिसल मिसाल प्रोवर्ब, यानी को मिसाल ॾिजे. पैराबल चंखे चइबो इंजील में हज़रत ईसा अलाम पैराबल्स सां ॻाल्हियूं करे थो. ॻाल्हियूं जेके कहाणियूं ॿुधाइजनि थियूं, पोइ गॾियल हुजनि, ख़्याली हुजनि, ठहियल हुजनि, ई सभु जूं कहाणियूं या फलाणियूं फलाणियूं कहाणियूं, त उन्हनि सां माण्हू खे ॻाल्हि सम्झ में अचे थी त कीअं थींदो. त अलाह पाक बि क़ुरान शरीफ़ में केतिरा ज़रबुल मिसल चए थो, हीअ मिसाल, हीअ मिसाल, हीअ मिसाल, त पोइ मिसाल आहिनि जेके अलाह ताला फ़रमाए थो. ऐं हज़रत सुलेमान अलाम जो किताबु आहे पंहिंजो बाइबल जे किताबनि मथां हिकिड़ो किताबु, हुनजो नालो ई आहे प्रोवर्ब्स अंग्रेज ऐं अरबी में थींदो ज़रबुल मसल, यानी हुन जा मिसाल. त पोइ हुन मिसालनि जा किताब आहिनि. त हीअ जेको आहे सो मिसाल अलाह ताला चए थो पंहिंजे नबी पाक सलाहु आसम खे, त हिननि खे हिकिड़ो मिसाल ॿुधायो. हाली मिसाल जेको बाग़ जो आहे, ऐं बाग़ ते माण्हू भाए त आऊं क़ादिरु आहियां हिन ॻाल्हि ते, पर हू क़ादिरु न आहे, अलाह ताला क़ादिरु आहे. त इहा ॻाल्हि जेका आहे सा अलाह ताला ॿियनि हंधि बि कई आहे. पंहिंजो सूरत यूनिस में एग्ज़ेक्टली इहे लफ़्ज़ आहिनि त हू पंहिंजो क़ादिरु, सूरत यूनिस जी 24 नंबर वर्स मंझि आयत मंझि इहा ॻाल्हि कई अथसि अल्लाह ताला, त माण्हुनि भायो त असीं हिन ते क़ादिरु आहियूं, जेको असां पोखियो आहे इहा, पर अलाह ताला क़ादिरु आहे. पोख तुंहिंजे वस जी ॻाल्हि न आहे, तो पोखी आहे बराबरि, पर हुनजो फल तूं खाईंदे न खाईंदे, अलाह ताला साड़े छॾींदो विच में, की बर्बादु करे छॾींदो, तूफ़ान अची वेंदो, को पारो अची वेंदो, की सड़ी वेंदो, की ॿोॾि अची वेंदी, की छा थींदो, तोखे ख़बर न आहे का. इन करे अलाह ताला वटां सम्झ. इहा ॻाल्हि सूरत यूनिस में बि कई अथसि अलाह सुभानहु ताला, हिते हिन सूरत कहफ़ में कई अथसि. वरी इहा साॻी ॻाल्हि सूरत वाक़िया मंझि जेका अचे थी, त भई तव्हां पोखियो आहे या असां पोखियो, जेको पोखियो था त उभारे तव्हां थो या तव्हीं था उभारियो या असीं था उभारियूं. पोइ उन मंझि उहे माण्हू जेके आहिनि सो वञे थो पंहिंजो बाग़ मंझि, पोइ वरी भुलिजी थो वञे त हीउ उहो आहे की न आहे, यानी उहो बर्बादु थी वियो हलियो. अलाह ताला जेकॾहिं चाहे थो सूरत वाक़िया मंझि बि इहा ॻाल्हि आहे. ऐं इहा साॻी ॻाल्हि वरी सूरत नून वल कलम में, यानी घटि में घटि मूंखे ई चइनि जॻहियुनि ते अहिड़े वाज़े नमूननि सां इहा ॾिसण में अचे थी, इहा साॻी स्टोरी, साॻे नमूने जी कहाणी, जेका मतिलबु त माण्हुनि खे ज़हन में रखणु घुरिजे. हिन में पहिरीं त फ़रमाए वज़िब लहम, हिननि जे लाइ, यानी मखी जे कुरेशनि जे लाइ इहा कहाणी तूं ठाहे ॿुधाए हुननि खे. कहाणी मतिलबु त अहिड़ा वाक़िया थियनि था, ईअं कोन्हे त हीअ बिल्कुलु हिकिड़ो कूड़ आहे या ठहियल ॻाल्हि आहे, पर अहिड़ा वाक़िया थिया हूंदा अॻु में केतिरा ई, अहिड़ा थींदा रहनि था. हुननि मञा हिकिड़ो यानी मिसाल अलाह ताला करे थो विदाउट नेमिंग एनी बडी, त हू फलाणे इलाइक़े जा हुआ या फलाणे इलाइक़े जा हुआ, पर पोइ असांजा मुफ़सर वरी पोइ इन ते टेका टिपणी कनि था, चवंदा फलाणे हंधि जा हुआ या ॿाहिरि हुआ या दोस्त हुआ या पाड़े वारा हुआ या फलाणे इलाइक़े जा हुआ, अहिड़ियूं ॻाल्हियूं पोइ कनि था. बहरहाल हिन में फ़रमाई वज़िब लहम मसल रजुलैन, हुननि ॿिनि माण्हुनि जी मिसाल जेको आहे सो ॿुधाए बयानु कर. जलनाले अहदी हिमा जन्नत आहिनि, हुन मञा हिकिड़े खे असां ॿ जन्नतूं ॾिनियूंसूं, ॾिनियूंसूं, ॾिनियूं कंहिं अलाह ताला ॾिनियूं. माण्हू पाण ई पाण खे कोन थो ॾिए, पर भाए थो सभु को कानून वांगुरु, त हीअ जेको आहे मुंहिंजे इल्म जे करे, मुंहिंजे सिहत जे करे, मुंहिंजे हार्ड वर्क जे करे, मुंहिंजे करे जेको आहे सो हीउ मूंखे मिलियो आहे या मूंखे हथु आयो आहे, मूं हथु कयो आहे. उहो कोन्हे त मूंखे मिलियो आहे अलाह वटां या कंहिं वटां बि, चलो मूं ई हथु कयो आहे, मूं पाण. हीअ जेको रिश्वत वारा पैसा गॾु था कनि पाण पाकिस्तान वारा, इहे बि भाईंदा त असां पंहिंजे पवेसे ताक़त ते कई आहे, छोजो असीं रिश्वत था वठूं. अलाह ताला जो त हिन सां को वास्तो आहे कोन, को ज़ाहिर बि ऐं शरीयत जे लिहाज़ खां बि. त ॿाहिरि बरहाल इहो बि हुननि जे कमु कोन ईंदा आहे, जेके रिश्वत जा पैसा लखे करोड़ करे ऐं सिरूं जमा करे ऐं पंहिंजो ॿाहिरि मुल्कनि में विझी किथे रखिया अथऊं, इहे खेनि कमु कोन ईंदा. पाण उहो ई खाईंदा जेको खाईनि था, उहो इतफ़ाक़ सां घणा मर्तला माण्हू हूंदा बीमार, खाई बि कोन सघंदा, न को गोश्त खाई सघनि, न को मिठाण खाई सघनि, न को लूणु खाई सघनि, घणो करे सभु को हूंदो हुन सां बीमार, खाई बि कोन सघंदो ऐं पहिरींदो बि छा, जेको कपिड़ो आहे भला कहिड़ो बि खणी वठ त बि उहो कमीज़ पाईंदे या कांच पाईंदे या टोपी पाईंदे की न पाईंदे, इहो पटको ॿधंदे की न ॿधंदे, आहीं त उहो ई पाईंदे. वरी पंहिंजो रहंदे इन घर मंझि भला की 50,000 खणी घरु ठाराए, पर रहंदे हिकिड़ी कोठी में, की हिकिड़ी टंग हिकिड़ी कोठीअ में, ॿी टंग ॿी कोठीअ में, अखियूं ॿी कोठीअ में, पर ऐं हथु चौथी कोठीअ में, ईअं त कोन थो करे सघी. रहंदे त वरी बि हिकिड़ी में सम्झो, त पोइ हाणे भले की लख खणी घरु ठाराए, महलात खणी ठहराए, 70 माड़ियूं खणी ठहराए, जेकी वणे सो ठहराए, पर रहंदो खाईंदे पीअंदे उहो ई. त हुन मञा हिकिड़े खे अलाह ताला चए थो मूं असां हुनखे ॾिनोसूं ॿ बाग़, ऐं ॿिए खे ॾिनोसीं हिकिड़ो, मतिलबु इहो ॿिए खे बि बाग़ हिकिड़ो आहे, जन्नत आहिनि में आयनाब आहिनि. कहिड़ा जन्नत आहिनि? पंहिंजो अंगूरनि जा आयनाब, आयनाब चइबो डाख खे, डाख जा. वाफ़ नाओ मां बे नखलिन, ऐं हुनखे घेरायोसूं चओ चइनि पासनि खां. असां नसूं बि नखल, नखल चइबो आहे पंहिंजे खजी जे वण खे, खजी जा वण असां चौधारी. खजी जा वण माण्हू पोखींदा हुआ विंड ब्रेकर्स जी हैसियत सां बि. ऐं वॾा वण आहिनि, तंहिं करे अंदरि जेको फ्रूट हूंदो या जेका ॻाल्हि हूंदी सां ॿाहिरिनि जानवरनि खे या इंसाननि खे ॾिसण में बि कोन ईंदी. इन करे हर भुरु को चोर चकार बि कोन ईंदो. ऐं पर घणो करे जेको विंड थी सख़्तु थिए ऐं हेठि जेको नंढा ॿूटा आहिनि त उन्हनि जे बचाउ जे लाइ अहिड़े क़िस्म जो रखिबो आहे त जो वण वॾा वॾा वण हुजनि. ऐं खजियुनि खां ज़ाहिर खजियूं वॾियूं थियूं थियनि त उहे विंड ब्रेकर्स जे कम बि अचनि थियूं. त हफ़फ़ ना हुमा, उन ॿिन्ही बाग़नि खे असां फेरायोसीं, यानी चौधारी उनजे कयोसीं. बि नखलिन, खजी जा वण रखिया रखायोसीं. वजलना बैन हुमा ज़रा, हुनजे अंदरि ॿिन्ही विच में बाग़नि जे, हिन अंदरि बाग़ पोखिजे थो, वण आहिनि बाग़ जेको फ्रूट फ्रूट ॾींदा पंहिंजे पंहिंजे वक़्त ते. पर उन में वरी भरिसां जेका ॿनी थिए थी उन में पोख बि पोखे सघिजे थी. कणिक पोख बि कई, फुटियूं पोख बि कयूं, बाजरी पोख बि कई, जुअर पोखी असां जेको पोखींदा हुआसीं सिंध मंझि. त अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि थींदी. बैन मा ज़रा किल तल जन्नत आहिनि आतत उखल हा, इहे ॿई जेके बाग़ हुआ सॼो फ्रूट ॾींदा हुआ. उखल उनजो खाधो पीतो, उन में जेको फल आहे उकुल, उकुल माना उहा शइ जेका खाई वञे, खाधल खाद खाधे पीते जी शइ, यानी उन मां खाधे पीते जूं शयूं मिलंदियूं हुयूं उनखे ऐं पूरियूं उहे मिलंदियूं. किल तल जन्नत आहिनि आत तोकुल हा वलम तज़लिम मिनो शइ आहे, यानी उन में का बि शइ घटि बि कोन हुई. तज़लिम ज़ुल्म जे माना, ज़ुल्म माना हिते आहे त उहा घटि बि कोन हुई, यानी फ्रूट जेको आहे सो हमेशह सुठो सुहिणो सुठो माना पूरो जो पूरो लहंदो. ईअं कोन कॾहिं कसो हुजे, कॾहिं घटि हुजे, कॾहिं ख़राबु थी वञे. अक्सर जेको आहे सो सुठो हूंदो. वलम तज़लिम इन शइ आहे, हुन में का बि शइ ॼण घटाए बि कान हुई. घटि जे माना में हिते ज़ुल्म जी माना आहे घटि करण हिते. तज़लिम इन शइ आहिनि, घटायऊं कोन हुन मां कुझु बि. व फजर न ख़िलाल हुमानर, फजर चइबो आहे फुटी निकिरणु, यानी ईअं हुन में चश्मा निकिरंदा हुआ ॿ हुनजे विच में जा नहर, नहर निकिरंदी हुई. नहर नहर नहर असीं बि चवंदा आहियूं नहर सिंधी में नहरूं आहिनि. पंहिंजो अरबी में बि नहर चइबो आहे वाहियूं या छा चइबो आहे कसी नंढी थींदी आहे हुनखां बि. वकान लहू समर, ऐं हुनजे लाइ हुन मंझि मेवो हुयो, यानी हुन में समर हो, फ्रूट हुयो या पैदाश हुई हुनजी जेको बि पोखियई थिए हुन में जो पकड़. हाणे इहा ॻाल्हि करे हुन खां पोइ अलाह ताला फरमाए थो फ़क़ाल ले साहिबी, पोइ हुन पंहिंजे साहिब खे चयो. इंसान सां गॾु जेको माण्हू हो, संसि भाउ हो या दोस्त हो या पाड़े वारो हो, जेको बि हो, असां हुन ते इसार कोन था करियूं. हरू भरू भाउ होसि की माइटु होसि की पराओ माण्हू हो की ॿी ज़ात जो हो की केरु हो, जेको बि हो साहिबु हो, उन वक़्तु इंसान सां गॾु हो, तंहिं करे साहिबु आहे असां. फ़क़ाल ले साहिब ई वहू इहो हाविर हू, हुन सां गुफ़्तगु पिए कयईं. हवर हवर माना फेराइण फेराइण माना गुफ़्तगु जी फेर घेर जेका थींदी आहे, हू हुन सां ॻाल्हि करो, हू हुन सां ॻाल्हि करे, ॿई हिक ॿिए सां ॻाल्हाइनि ॿोलाइनि पिया, ॻाल्हाइनि ऐं ॿोलाइनि पिया. तंहिंजे माना मंझि मुहावरो चइबो आहे सिंधी में, मुहावरो करणु माना गुफ़्तगु करणु. इहो हाविर पंहिंजो मौलाना रूमी रूमी फरमायो त पंहिंजो सिंधियारा सिंधियारा इस्तलाह सिंध, इस्तलाह जे माना में, यानी गुफ़्तगु जे माना में. सिंधियारा इस्तलाह सिंध मद, हिंदियान रा इस्तलाह मद हिंद मद, पर हिते हवर मुहावरो, इहो हाविर हवर आहे घुमाइणु फेराइणु फेर, यानी ॻाल्हि ॿोल करणु, हुन सां ॻाल्हि ॿोल पिए कयईं. फ़क़ाल ले साहिब ई वो इहो हाविर हू अन अक्सर मिनख मालम अज़ नफ़र आहे. हाणे हिकु पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त माण्हू जेको अहिड़ो हठीलो मुतकबर हूंदो, उहो हमेशह टीड़ी कंदो त आउं तोखां भलो आहियां, मुंहिंजो पुटु तोखां ठाहुको आहे, मुंहिंजी ज़ाल तोखां ठाहुकी आहे, मुंहिंजी धीअ तोखां ठाहुकी आहे, मुंहिंजो बानी तोखां ठाहुकी आहे, मुंहिंजो गाबो तोखां ठाहुको आहे, मुंहिंजे तुंहिंजे गाबे खां, मुंहिंजो गॾु तुंहिंजे गॾु खां ठाहुको आहे, मुंहिंजो घरु तुंहिंजे घर खां ठाहुको आहे. सभु कंहिंखे हिकिड़ी टेड़ी इहा हूंदी आहे त मुंहिंजो घरु हुनजे घर खां ॿियो जेको मुंहिंजे पाड़े वारो आहे या मुंहिंजो भाउ आहे या मुंहिंजो पीउ आहे या मुंहिंजो पाड़ेसरी आहे हुन खां भलो आहे. भलो आहे तोखे अलाह ॾिनो आहे, तोखे टेड़ी करण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? न हू चवंदो मुंहिंजो भलो आहे. फ़क़ाल साहिबी वो यो आहे अने अक्सरो ऐं घणो आहियां, कसरत आहे मूंखे, वधीक आहे अना मिनख तोखां मालनि वलद आहे. माल जे लिहाज़ खां बि ऐं तोखां वधीक आहियां ऐं नफ़री जे लिहाज़ खां बि, यानी मूं वटि मेन पावर बि वधीक आहे. मेन पावर कहिड़ो आहे? हुन जा पुट बि घणा हूंदा, जा 5, 7, 8, 10, 15, 20 जेका बि हुजनिसि, ऐं वरी जेके नौकर चाकर ई हू जेके बाना बानियूं वग़ैरह उहे बि हुन वटि जजाउ आहे, त हुन खां वरी वधीक हुआ. त इन लिहाज़ खां ॿिन्ही ॻाल्हियुनि मां माल ऐं वलद में ॿिन्ही नफ़र में नफ़री जे लिहाज़ खां मूं वटि ऐं तोखां आज़ आहियां, यानी इज़त वारो वधीक आहे, सघारो वधीक आहे, ताक़त वारो वधीक आहियां. इज़त मज़ा आहे. इज़त अलाह ताला खे आहे, इज़त रसूल खे आहे, इज़त मोमिननि खे आहे. अलाह वधीक झुगाए थो अलाह खे त हू इज़त वारो हुजे वधीक. त बहरहाल हू चए थो आऊं वधीक इज़त वारो आहियां, आऊं वधीक वधीक ताक़त वारो आहियां, सघ वारो आहियां. दख़ल जन्नत हू हाणे वरी पंहिंजे बाग़ में हू अचनि पिया परियां खां, यानी ॻोठ खां निकिरंदा आहिनि, भरिसां पुसनि बाग़ आहिनि, हाणे बाग़ में दाख़िलु थियो आहे पंहिंजे में. उहा दख़ल जन्नत हू पंहिंजे बाग़ में दाख़िलु थो थिए. वहूअ ज़ालिमुल नफ़्स ई, ऐं हू पंहिंजे नफ़्स सां पंहिंजे पाण सां ज़ुल्म कयईं, यानी ज़ालिम हुयो पंहिंजे लिहाज़ खां, जो हुन टाए में भरिजी वियो, फूकी वियो हलियो टेड़ी मंझि ऐं हठ में मुतकबर तकबर में. ज़ालिमुल नफ़्सी क़ाल चयई, मा अज़ुन अन तबीद हाज़ी अबदा, चए हीउ जेको मुंहिंजो बाग़ आहे अहिड़ो भलो सुठो ठाहुको, इहो मूंखे नथो सम्झ में अचे तोखे हीउ कॾहिं बि बर्बादु थींदो, तबाह थींदो. हीउ कीअं मतिलबु अहिड़ो फ्रूट लॻा पिया आहिनि, अहिड़ी ॻाल्हि लॻी पई आहे, अहिड़ी सावक लॻी पई आहे, अहिड़ो ख़ुशबू, अहिड़ियूं ॻाल्हियूं लॻियूं पियूं आहिनि, हीउ को ख़राबु थींदो छा? यानी कीअं थो थी सघे जो हीउ ख़राबु थिए? हाणे हिनखे तजुर्बो को कोन हो, को पिणस ॾाढ ॾिसजी की बाग में कोन हुआ, पर मतिलबु उहो विसरी था वञनि माण्हू खां त भई हे ॿोॾियूं पियूं अचनि, हे सलाह पिया अचनि, हे पारा पिया अचनि, हे सीअ पिया अचनि, हे गर्मियूं पियूं अचनि, कॾहिं कोसा, कॾहिं थधा, कॾहिं हीअं, कॾहिं हूअं, पर माण्हू सभु को हथु वॾाईअ मंझि इहे ॻाल्हियूं विसारे थो छॾे त को अलाह ताला जे हथ में आहे. हींअर जेका वायरस आई आहे, माण्हू खे ख़बर कोन्हे को अलाह ताला जे हथ में आहे, चए थो इहो सॼी ताक़त मुंहिंजे हथ में आहे. ट्रंप जेको आहे, पूरा पुतिन जेको आहे, होॾां ज़ीन जेको आहे, चाहे चीनी जेको आहे, सभु को चए ताक़त मुंहिंजे हथ में आहे. हीअ थो चए त आउं त थो सम्झां त हीअ मुंहिंजी ताक़त, हीअ मुंहिंजी बाग़ जेको आहे, हीअ मुंहिंजी घटि थी सघे थी कॾहिं बि. माज़ुन आउं नथो सम्झां, यानी आई डोंट रेकन, रेकन जे माना ज़न माना कंजक्चर खां मुंहिंजो ख़्यालु आयो. काल माज़ुन अन तबीद, हीउ को वीरान थी वेंदो हलियो, हाज़ ही अबदा, कॾहिं बि को हीउ वीरान थी सघे थो? हीउ मुंहिंजो बाग़ अहिड़ो सुठो भलो बाग़ करे वीरान थींदो? अञा ॿियो उनखे चई न बि अञा लांग वराए वरी अञा मथे ॿी लेवल ते, ॿिए तबिके ते वञी पहुचे थो. पहिरीं चए थो हीउ बर्बादु त कोन्ह थींदो, ऐं पर आउं नथो सम्झां त का साहत थींदी, यानी क़यामत थींदी, जेको हीउ चवनि पिया पंहिंजा मौलाना ऐं पंहिंजा फलाणा फलाणा माण्हू, फलाणा फलाणा माण्हू चवनि पिया क़यामत क़यामत क़यामत वेठा कनि का. आउं त नथो सम्झां, हू चए थो आउं त नथो सम्झां त को क़यामत थींदी. माज़ुन साहत क़ाइमतन, क़ाइमु थींदी का साहत घड़ी क़यामत जी, आउं नथो सम्झां. मुंहिंजी मूंखे त यकीन आहे त कोन थींदी, पर जेकॾहिं थी पई, भले रुद थो इला रबी, जेकॾहिं आउं मोटायो वियुसि पंहिंजे रब ॾांहुं, जंहिं मूंखे ख़लकियो आहे, हिनखे एतिरी ख़बर आहे त ख़लकण वारो मूंखे रब जेको आहे सो रब आहे. अरब बि ईअं सम्झंदो आहे त ख़लकण वारो असांखे अलाह आहे, आसमान ज़मीन खे ख़लकियो उन आहे, पर शिरक उन सां कंदा हुआ त फलाणी शयूं फलाणा था ॾियनि, फलाणी शयूं फलाणा लात थो ॾिए, फलाणो मना मना थी ॾिए, हीअ फलाणी थी ॾिए, फलाणी ॾिए, हीअ हुबल थो ॾिए, हीअ फलाणो थो ॾिए, हीअ पुटु फलाणो थो ॾिए, धीअरूं फलाणो थो ॾिए, इहे क़िस्म जा पैसा ॾोकड़ फलाणो थो ॾिए, त इहे मुख़्तलिफ़ शरी ख़ुदानि खे शरी कंदा हुआ, पर ख़ल्क आसमान ज़मीन जो हू सम्झंदा हुआ त आहे अलाह ताला. त हीअ चए थो आऊं जेकॾहिं मोटायो वियुसि पंहिंजे रब ॾांहुं, यानी अलाह ताला ॾांहुं, मतिलबु अजदन ख़ैर मिनहा मुनक़लब आहे, तव्हां उते बि जेको वधीक ख़ैरु ॾिसंदुसि मुंहिंजे मूंखे मिलियलु हूंदो, यानी चङाई मूंसां थियलु हूंदी, हुते बि जेको आहे भलो कमु मूंखे थींदो, छो जो मूंखे इज़त हिते जे रब पाक ॾिनी आहे, त हुते बि रब पाक मूंखे उते ई इज़त ॾींदो। हाणे इहा ख़बर कोन्हे त हीउ जेको तोखे हिते ॾिनो अथसि, तूं हुते तुंहिंजे इम्तिहान वठण लाइ ॾिनो अथसि, तूं हाणे इम्तिहान में फेल आहीं, तूं अलाह ताला खां सम्झी कोन्ह थो को, तूं सम्झी थो मूं पंहिंजे ताक़त ते वरितो आहे, पंहिंजी महिनत सां वरितो आहे, पंहिंजे इल्म सां वरितो आहे, ऐं तो अलाह ताला जो हिन त को हिसो आहे कोन को। जीअं कारून थी चयो सूरत कसस में हुनजो ज़िक्र आहे, त हिते चए थो त भले रुद थियला रबी अजीदन, त आउं ज़रूरु ॾिसंदुसि ख़ैरम मिनहा मुन कलबा लहंदुसि जिद जिद जद व जद मुंहिंजा त ख़ैर मिनहा मुन कलबा, हिन जी जॻह ते वधीक आऊं मतिलबु त मूंखे हिन खां वधीक मिलंदो उते क़यामत जे ॾींहुं बि, आऊं टीड़ी वारो हूंदुसि, आऊं वरी मोहतबर हूंदुसि उते बि। हाणे हू जेको ॿियो हुनजो दोस्त आहे, साणसि गॾु आहे, साणसि साथी आहे जेको हींअर, पोइ भाउ अथसि लाइ दोस्त अथसि लाइ पाड़े वारो अथसि, उहो ज़ात वारो अथसि, ख़बर न आहे। काल लहू साहिब हू, हुनखे चयो हुनजे साहिबु साथी जेको अथसि गॾु अथसि साणसि, उहो थो चवे वहो योहा वेरो हू, हुन बि हुन सां गुफ़्तगु पिए कई, यानी गुफ़्तगु कंदे हिक ॿिए सां, ईअं न आहे त एग्ज़ैक्टली इहे साॻिया जुमिला बसि हीअं कया हुजनि, हीअं ॿी विच में ॻाल्हियूं हेॾां बतियूं सुबतियूं पिया कंदा अचनि, रस्तो को हूंदो को महिल कई ॿ कई ॾेढ जेतिरो बि, पर हाणे वञनि पिया पाण में ॻाल्हियूं कंदा। वो युहा वेर हू अकफर त बिल ज़ी ख़लक मिन तुराब, हीअ चए थो तो अलाह ताला सां कुफ़ुर कयो आहे, जंहिं इनकार कयो आहे, कुफ़ुर जी माना आहे इनकार करणु लिकाइणु ॻाल्हि खे, यानी अलाह ताला जो अहसान जेको आहे सो तो लिखायो आहे, तो उन खां इनकार कयो आहे, यानी उनजो तूं मुनकर आहीं, तो अलाह ताला जो तो ते अहसान आहे, इहो अहसान नाफ़रामोश आहीं, तूं अहसान फरामोश आहीं, अहसान अनग्रेटफुल आहीं, तूं अनथैंकफुल आहीं अलाह ताला जो, भई अलाह ताला तोखे ॾिनो आहे, हू चए थो मूं पाण ठाहियो, अलाह ताला छा वञे त अकफर त बिल ज़ी ख़लक मिन तुराबिन, उहो जंहिं तोखे पंहिंजो मिटी वञा ख़लकियो आहे त तंहिं तोखे ई ॾिनो आहे, तूं हुनजो कुफ़ुर थो करीं, हुनजो इनकार थो करीं। अकफर त बिल ज़ी ख़लक मिन तुराबिन सुम मिन नुतफ़तिन, पोइ तुराब तुराब माना मिटी में आज़म अल सां मिटी मां पैदा थियो, पोइ तूं नुतफ़े मञा यानी स्पर्म मञा मनी जे कतरे मञा तूं पैदा थिए, हुनजो सुम सवाक रजुला, पोइ तोखे अलाह ताला वॾो करे ऐं पूरो मर्द बनायो, रजुल ठाहियो, यानी बालग इंसान जो हाणे अहिड़ी टीड़ी तूं चई मूं ज़रूरत को आहे कोन, को धरती ते पैदा ई कोन थियो आहे, हठ जा के रस्ते खां मुंहिंजे हठी वञ त वञ मारे न विझां, हुनजो हाणे त ईअं वेठो चवीं तूं हाणे त सुम सवाक रजुल, तोखे कयई पूरो ठाहे बणाए सवलो करे सुहिणो ख़लकियईं, ख़लक ऐं पंहिंजो छा अलाह सुन जो असन सवर कुम अहिड़ी सुहिणी सूरत बि ॾिनई तोखे, पर तूं हुनजो ग्रेटफुल कोन आई, हुनजो शाकिर कोन आई, मशकूर न आई, हुनजो शुकुर नथो करीं, हुनजो अहसान नथो मञी, हुनजी साराह नथो करीं, तूं पाण ई पाण खे सम्झींदो त सभु कुझु मूं कयो आहे हासिलु, लेकिन अलाह रबी चए थो मुंहिंजो त उहो ई अलाह आहे, अलाह मुंहिंजो तूं तो त हुनजो कुफ़ुर थो करीं, पर आऊं त उनखे अलाह तूं पंहिंजो सम्झां ऐं पंहिंजो रब आऊं उनखे थो सम्झां, वला उशिक बि रबी अहद, ऐं आऊं कंहिंखे बि हुन सां शरीक कोन थो करियां। हाणे हू जेको ॿियो साहिबु शाहूकारु जेको आहे उन पंहिंजे पाण खे ॼण शरीक कयो, खणी ॿिए ख़ुदा जो नालो न वठे कंहिं भला जो छा चइबो आहे पंहिंजे ला ताईं मना ताईं उज़ा खे खणी न मञींदो हुजे, अचु मतिलबु त हुनजो नालो कोन वरितई, पर पाण ई पाण खे ॼण शर अलाह ताला सां मुक़ाबले में आंदाई, त हीअ चए थो आऊं त अलाह ताला जो बानू आहियां, अलाह ताला जो सां कंहिंखे बि शरी कोन थो कयां, न को पंहिंजे पाण खे न को कंहिं ॿिए खे, अलाह ताला सां थो शरी कयां। भला उशरिक बे रबी अहदा, कंहिं हिक खे बि अलाह सां आऊं शरीक कोन थो करियां। वला ओला इज़ दख़ल त जन्नत कह कुल त माशा अलाह, जॾहिं तूं पंहिंजे बाग में दाख़िल थियो ऐं उन वक़्तु जॾहिं ॾिठो त अहिड़ो सुहिणो आहे तुंहिंजो बाग ऐं मुंहिंजे बाग खां भलो जॾहिं ॾिठी उनखे त ईअं तो छो कोन चयो लौला वलौला छो न, पोइ अॻिते आहे लौला माना लौला कुल्त माना आया थी लौला कुल्त छो कोन चई, हाणे त पंहिंजी छो ऐं इहो छो न जॾहिं तो ॾिठो, जॾहिं तूं दाख़िल थिएं पंहिंजे बाग़ में, ईअं चई जुमिलो ॼण अहिड़े नमूने ठहियलु आहे। पर ग्रेमेटिकली जेकॾहिं असां हुनखे वरायूं त चवंदासूं त वलौला कुल त छो कोन ईअं चई इस दख़ल त जन्नत क, जॾहिं दाख़िल थियनि जन्नत में, यानी ईअं क़ुर जो लफ़्ज़ उअं ई रखिबो जीअं आहे, पर सम्झण जे लाइ माना कबी त ईअं आहे लौला कुल त छो कोन चई जॾहिं पंहिंजे बाग में दाख़िल थिएं माशाला, छो कोन चई माशाला माशाला ला कुवत इला बिल्ला, जीअं अलाह ताला चाहियो आहे तीअं ई बाग थियो आहे। अलाह ताला सुहिणो करे मूंखे ॾिनो आहे, सुहिणो पंहिंजो पुटु ॾिसजे, पंहिंजी सुहिणी धीउ ॾिसे, पंहिंजी सुहिणी ज़ाल, पंहिंजो सुहिणो घरु, सुंहिंजी सुहिणो हाथी, सुहिणो गॾु, सुहिणो गाबो, का बि बाग बुस्तान सुहिणो हुजे पंहिंजो बि, तुंहिंजो बि, पंहिंजो ॿिए जो पढ़ाओ, त चइजे माशाला माशाला ला कुवत इला बिल्ला, अलाह ताला जीअं ठाहियो आहे, जीअं कयो आहे, तीअं थियो आहे, ऐं हुनजो शुक्रु आहे। ऐं पंहिंजो लाहौल वला कुवत इला बिल्ला, हुन खां सवाइ ॿियो को कोन्हे जेको घेरो कंदो हुजे सॼी ॻाल्हि खे, ऐं पंहिंजो कुवत सॼी ताक़त सॼी अलाह ताला जी आहे, ईअं चवणु खपे। यानी इहो असांखे टई शयूं हिते हिन सिख अलाह सुभाणे ताला हिते सेखारे थो त अलहमदिल्ला चओ, शुरू अलहमदिल्ला सां शुरू थी थिए, विच में अचनि था अलहमदिल्ला जा ज़िक्र, ऐं पंहिंजो इनशाला चओ त आउं कंदुसि जेको कमु फलाणे सो सुभाणे त पोइ इनशाला जी मतिलबु जॾहिं अलाह ताला खे मंज़ूरु हूंदो त ईअं थींदो, जेके न मंज़ूरु हूंदो त न थींदो, पोइ छा कबो। पोइ माशाला चओ, इहे टई लफ़्ज़ असांखे अलाह ताला हिन सूरत में सेखारिया आहिनि। हिन करे इहे पंहिंजे ॿारनि खे बि सेखारजनि ऐं पंहिंजे ॿारनि खे तरबियत ॾिजे त इहे लफ़्ज़ ॼाणंदा हुजनि, सिखंदा हुजनि ऐं चवंदा हुजनि, इस्तेमालु कंदा हुजनि। इहे पंहिंजे ज़िंदगी जो हिकिड़ो बनाए छॾिजे, जंहिंजो दस्तूर त अहिड़े नमूने सां कजे। अलाह ताला फ़रमाए थो वलौला ऐं हमरा पंहिंजो हुनजो दोस्त चवे थो हुनखे साथीअ खे वलौला दख़ल त जन्नत कै कुल त माशा अलाह ला कुवत इला बिल्ला इन तरने अना अकल मिनक मालं वलदा। हाणे सिचुएशन इहो आहे त हुनजो ॾिठाई घटि, पंहिंजो ॾिठाई वधीक, यानी पाण सम्झईं त मूंखे वधीक आहे इन ते, त हुन टेड़ी कई, पंहिंजी आकड़ कई, पंहिंजी तकबुर हठ वॾाई कई, पर हुन खां घटि, यानी हुनखे घटि करण जी बि कोशिशि कई, भई तोखे घटि आहे, तूं चओ भई मूंखे अलाह ताला वधीक ॾिनो आहे, अलहमदिल्ला सुठी ॻाल्हि आहे, भली ॻाल्हि आहे, तोखे वधीक ॾिनोसि, पर चए थो तोखां वधीक ॾिनोसि, भई मूंसां तुंहिंजो कहिड़ो वास्तो आहे, मूंखे जेतिरो ॾिनई अलाह ताला ॾिनो आहे, घटि न आई वधीक न आई, तूं पाण खे भेटी छा लाथो मूंखां। पर हुनखे आदत थींदो हुनजे नफ़्स खे, हुनजे दिलि खे मज़ो ईंदो, जो चवनि भई आउं अहिड़नि अहिड़नि हेतिरनि माण्हुनि खां वधीक सुठो आहियां। तूं वधीक सुठो आहीं, तोखे अलाह ताला इन लाइ चूंडियो आहे, अलाह ताला कयो अथई, त हुनजो शुकुर त कर जंहिं तोखे अहिड़ो कयो आहे हेतिरनि माण्हुनि खां वधीक। हज़ारे लखे वीचारा ॿ बुखूं पिया मरनि, हाणे असीं पंहिंजो खाऊं पिया पियूं पिया, अलहमदिल्ला रब पाक जो शुकुर था करियूं, ऐं हुननि जे लाइ अफ़सोस था करियूं। जेकॾहिं पुॼे कंहिंखे पुॼी सघे थी पई, हुननि वीचारनि ग़रीबनि जी मदद बि कजे, ॻोठ में, राज में, पंहिंजे मुल्क में, पंहिंजा ॻोठ आहिनि, स्कूल आहिनि, पंहिंजो माण्हू पंहिंजा सरकारी स्कूल में को वञे केरु कोन थो, न को को पढ़ाइण वारो आहे, मास्तर सभु घर में वेठा लखे रुपया पघार जा खाइनि, पर हुते वीचारा माण्हू आहिनि जिन मुफ़्त जा स्कूल खोलिया आहिनि छोकिरियुनि जे लाइ, छोकिरनि जे लाइ, पोइ हुन में वरी को पैसा ॾियण वारो को कोन्हे, हुनखे मदद करण वारो कोन्हे को, हुननि जा पघार एतिरा वीचारा टीचरूं कोन थियूं मिलनि जो छोकिरियुनि जो स्कूलनि में हुनखे ॾेई सघिजे, त पोइ किथां अचे पैसो एतिरो जो हुनखे ॾिजे। सरकारि जेको आहे सरकारी स्कूल हलनि कोन था, त पंहिंजो साल थी विया आहिनि हलिया 1960-70 जे ॾहाके खां पोइ स्कूल जेके आहिनि सभई गड़बड़ थी विया हली। त हाणे असां वटि हाल इहो थियो आहे, असां रबी ऐं यूथ न, अलाह ताला चए थो पंहिंजो माण्हू ई चए थो हुनखे पंहिंजे दोस्त खे, असां यानी पोइ उमेदु आहे मूंखे पंहिंजे रब मञा, असां रबी ऐं यूथी आहिनि ख़ैरम मिन जन्नती क, त मूंखे अलाह ताला तुंहिंजे जन्नत खां वधीक ॾिए, मूंखे मतिलबु त उमेदु कयूं करे सघां थो हिते न त हुन जहान में किथे न किथे मूंखे तोखां वधीक ॾींदो, त पोइ हाणे हुनखे कहिड़ी घटिताई आहे हुनजे, असां रबी ऐं यू थी विया आहिनि ख़ैरम मिन जन्नत क, तुंहिंजे जन्नत खां तुंहिंजे बाग खां वधीक बहितर मूंखे ॾेई सघे थो। वयूसल अलाई हा हुस्बानम मिन समाए, ऐं मोकिले उन ते का आफ़त, यानी तौर ते तुंहिंजो जेको आहे उन ते का आफ़त खे मोकिले छॾे त उहा चकबो वयुसल अलैहा उस्मानम मिनस माए फतुसबिह सईदन ज़लक़ा, ऐं पोइ थी वञे आहे साफ़ु मैदान, यानी जीअं मैदान हुजे भई वण टण सभु ॾेई विया, हेठि किरी पिया हलिया, मैदान सभु लॻो पियो आहे, अहिड़ो थी वञे हलियो तुंहिंजो जेकॾहिं बाग़ त पोइ भला छा कंदे। हाणे पोइ अलाह ताला चइजो थो व ई तबे समर ई, यानी रिपोर्ट आहे ॼण अलाह ताला जी तरफ़ां ॼण आहे, हुन माण्हू जी ॻाल्हि गुफ़्तगू ख़तमु थी वई, अलाह ताला पाण फरमाए थो व उही तबे समर ई, ऐं घेरजी वई हुन ते अहातो करे वई, यानी हुन ते पइजी वई का मुसीबत अहिड़ी, उहो ई तबे समर ई, हुनजे समर में हुनजे फ्रूट में हुनजो जेको पैदाश हुई हुन में अहिड़ी का शइ पइजी वई हली, फासब युकल्लिबु कफ़ै, पोइ सुबुह जो जॾहिं आयो हुते त वेठो पंहिंजा हथ मैटे, युकल्लिबु फेराए वेठो, कल्लब कल्लब कुलूब न कल्लब युकल्लिबु फेराए वेठो हथ पंहिंजा हथ ते, हथ वेठा महिरबानी करे हेठां हथ घुमाइबो आहे छा करियां, सॼो सभु ख़तमु थी वियो, इहो ॼणो हिकिड़ो अफ़सोस जो साइन आहे, अफ़सोस जी निशानी आहे। फासबा इहो कल्लिबु कफ़े अला मा अनफ़ी आहे, जेको हुन ते ख़र्चु कयो आई, चल माना हेतिरा ख़र्चु कयामि, हेतिरा हर करायमि, हेतिरियूं गुॾियूं कढरायमि, हेतिरो ॿिज विधुमि, हेतिरो बाण विधुमि, हेतिरो फलाण कयुमि, दवाऊं विधुमि, हाणे त दवाऊं थियूं मिलनि, अॻे त दवाऊं कोन हुयूं, अहिड़ियूं जो माण्हू वठनि हा सरकार ठाहे ॾिनियूं आहिनि, जो चए हेॾा मूं ख़र्चु कया हुओ सॼो बर्बादु थी वियो, चए थो कफ़ युकल्लिबु असबाक युकल्लिबु कफ़ अला मो अनफ़ी आहे, भई इहा ख़ावियतुनि अला उरूश आहे, ऐं संदसि बाग जेको आहे सो बीठो हो पंहिंजे पंहिंजे ऊंधो थियो, ख़ावियतुनि अला उरूश पंहिंजे उरूश ते पंहिंजे छितियुनि ते, यानी छिति हेठि छिति खां यानी मथे जेके हुजनि लामूं ऐं हुननि जा पन से हेठि पिया आहिनि पट ते, ऐं पाड़ूं जेके आहिनि मथे आसमान में बीठियूं आहिनि, उबता थी हलिया, ईअं वण किरंदो आहे पोइ जो पाड़ूं मथे ऐं जेके हुन जूं लामूं जेके आहिनि से हेठि उरू ख़ावियतुनि अला उरूश आहे, ऊंधो पियो हो पंहिंजे पेहनि ते, पंहिंजे उरूश सां ई लिखियो आहे पेहनि ते, उरूश माना हुनजी छितियूं, अर्श अर्श जेके चइबो आहे और उरूश आहे छितियूं, छित छिते हाणे वण जी का छित कोन्हे, भले मथां जेके मथां आहिनि पे पे आहे उहो हा या न, पर उरूश आहे पंहिंजे टारियूं जेके आहिनि मथे उन्हनि ते बीठियूं आहिनि, भई यकूल ऐं उहो चई थिए ऐं चए पियो या अलाई थनी ए काश लम उशरिक बे रबी अहदा, हे काश ऐं पंहिंजे रब सां कंहिंखे शरीक न करियां हा, ऐं कंहिं सां शरीक कयो, न को लात जो नालो वरितईं, न को मनात जो वरितईं, न को उज़ा जो, न को हुबल जो, न को बलाब जो, फलाण जो, अलाह कहिड़ो जेके बल आहिनि भला बाल बख कंहिंजो नालो कोन वरितईं, पर ॼण पंहिंजे पाण खे शरीक कयईं अलाह सां, यानी पाण एतिरो मोहतबर पाण खे सम्झयईं त इहो सभु मुंहिंजे करे, मुंहिंजे ताक़त जे करे, मुंहिंजे सघ जे करे, मुंहिंजे सिहत जे करे, मुंहिंजे हिमत जे करे, मुंहिंजे मदद छा चइबो आहे हार्ड वर्क जे करे इहो मूंखे मिलियो आहे, मुंहिंजे इल्म जे करे मूंखे मिलियो आहे, इहो इन चई पंहिंजे पाण खे ॼण शरीक खेई अलाह सां। वलम त कुल हू फ़ियतुनि यन सुरू न हू, ऐं हिकु न हो को मौजूदु हुन वक़्तु, मतिलबु त जो को जवान फ़ियतुनि यन सुरू न हू जेको हुनजी मदद करे आहे, यानी केरु मदद करण वारो कोन हुउसि, बसि हाणे जो सॼो फ़सुलु बर्बादु थी हलिया, ॿई बाग ख़तमु थी हलिया, बेकार थी हलिया, न केरु मदद करण वारो कोन हुउसि, जेको ॼणूं को हुजे हा फ़ियतुनि जेके माण्हू सभई कोन हुअसि मदद करण वारा, इन केरु मदद करण बर्बादु थी वियो छा कबो, भला त कुल उफ़ियतुनि जा सू न हू मिन दून अलाह, अलाह खां सवाइ को मदद करण वारो कोन्हे, अलाह खां मदद घुरियई कान का, अलाह ॾिसूं कान का, इन करे हाणे मदद करण वारो बि को कोन हुउसि, वमा कान मुंतसिर आहे, ऐं नोहो को बि बदिलो वठण वारो कंहिंखां, यानी कंहिंखां बदिलो वठे, अलाह खां कहिड़ो बदिलो वठिबो, हाणे छा कबो अला अलाह खे, अलाह जेके आहिनि बर्बादु करे छॾे, करे तबाही थो आणे करे, हींअर वायरस आणे छॾे त अलाह खे छा कबो, अलाह खे लथण बि अलाह खे फिरौन वांगुरु मथे अची चढ़ी वञु, उते वञी तीर हणी अचु त पोइ अलाह ताला ॾिसां त आहे को कोन को आहे, सम्झो त पोइ हाणे अलाह ताला खे कहिड़ो ताईं तीर हणंदो, कहिड़ी बंदूक हणंदी, कहिड़ी तोब हणंदो, अलाह ताला खे वञी लॻंदी ऐं तव्हां हुनखां मदद वठंदो, पंहिंजो हुनखां बदिलो वठंदो, अलाह ताला खे कहिड़ो बदिलो वठ, केरु वठी सघंदो, هنالك الولاية لله الحق. या हिते हुकूमत अलाह जी लाइ सची आहे, भला वलायत जेका आहे हुकूमत आहे अलाह ताला जी सॼी दुनिया में, डोमिनियन मालिक उहो आहे, मुल्क मुल्क बादशाह त अलाह ताला जी आहे. हुनालिक वलायत लिल्लाह हक़, अलाह ताला जी वलायत आहे, अलाह ताला जी बादशाहत आहे, अलाह ताला जी हुकूमत आहे. हूअ ख़ैरुनि सवाबन, हुनजो अजरु भलो आहे, वठसि अलाह ताला वटि अजरु भलो आहे. ऐं ख़ैरुनि उखबा, हुनजो बदिलो बि अलाह ताला वटि भलो आहे. हाणे हीअ थी वई हली पंहिंजो जेको मामिलो हिनजो ॿिनि बाग़नि जो, ॿिनि बाग़वारनि जो. हाणे इहा कहाणी हिते पूरी थी 44 नंबर आयत ते, 32 नंबर खां वठी 44 नंबर आयत ताईं इहा ॻाल्हि थी वई हिन मंझि. हाणे हिते असीं वक़फ़ो था करियूं. अलाह मग़फ़िरना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वादना अला सिरात अल-मुस्तक़ीम सिरात अल-लज़ीन अनअमत अलैहिम ग़ैर अल-मग़दूब अलैहिम वलद-दाल्लीन आमीन. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضانا, اللهم اشف مرضانا, اللهم يسر لنا امورنا, اللهم يسر لنا امورنا, اللهم يسر ولا تؤثر علينا يا رب, اللهم سهل ويسر ولا تؤثر علينا يا رب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وازواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.